سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد أهل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد د سورۃ قاف دویم باب شروع ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه دی زینا دیکھ بیان د وہ خبرو اول دلیل عقلی پہ اثبات علم یو اللہ له دویم تخویف اخروی دریم ددی تخویف اخروی د پارا سبب علت چپس وجہ دا سڑے دورا دلوی عذاب مستحق گردی دو دا زک چدا د حق سرا د حق معاندو د حق سره عناد کو کاغه قران او کاغه پیغمبر او کاغه شریعت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاصه دا چې دا سړی مشرکو شرک د درې عذاب سبب وګرځي الله په ذریعه د ملائکه لاس تړلې جهنم ته وګرځو انجام او عاقبت دا شو دا الله اٹل فیصلہ و رد مبارکی او اخر کی داغی وضاحتک ما یبدل القول لدی و ما انا بظلام للعبید دیر دی مستحقو اللہ وی زیت ما ورسو زما قانون کس ترمیم نکی یو تربتا جہنمو چید دینا مختلف آیاتونو کی اللہ پہ مختلف الفاظ و سر تعبیر کی اور نمون ڈیر دی جہنم دو عذاب دو کندو نے اولان دے کند رہا چرا دین اللہ دے زیبل نشتا پدی عالم کی پل طرف تا جنت تے دا ووز لفت الجنت للمتقین دا غی مقابلہ کے لئے جنت دا اللہ رحمت تے او دا اللہ دا رحمت نہ کنائے دا جنت اللہ دا خاص و خلق دا پار جو کردی سنگے جی جہنم دا خاص و خلق دا پار جو کردی دا دو زیو ندی آپ الاخرت کی بل بل زینشتا دا اللہ دو صفتو ندی یو دا اللہ قہر و غدب دے او بل دا اللہ رحمت تے دا اللہ دا رحمت نم جنت تے او دا اللہ دا قہر و غدب نم جہنم دے خدا حقیقت تے مجاز نہ دے باز حل خدا مجاز گن لے دے دیر ڈلی دنیا کی دا سے تیرے شوی دے غیوی جہنم و جنت نشتا دا خیالی تصور دے اس جی دی دنیا کے سڑے خو وقت تیرے خو خو خوشالی مال و دولت و کور و بار یوشے بلشے دا دنیا ڈانڈس دا برابری نو دا سڑے خو خوشالی گنا وی دا غسی ال تا چکم سڑے خو خوشال دے نو دا جنت او چې کم سړی دی دنیا کې مثلا وګه دی تګه دی په تکلیف ته مصیبتونه دي دغه سیغه جان کې به یو سړی ته تکلیف وي مصیبت وي خوراک به نه ملاویږي تګه به وي دی جهنم نه دا دوه ځایونه دي او الله جوړ کړي دي څوک وی دا لا تیار ندی رستو به تیاری کی او اهل سنت والجماعت دا غی عقیده دا دا دا قرآن فیصله دا چی اعدت کاغا جهنم دی او کاغا جنت تر مخکی نه تیار شوی دی یو دا کافرو مشرکانو دا اللہ را دشمنانو دا پارا دی لکه دا غی ذکر مخکی شو او دا جنت چی دا غی بیان وست شورو دی دا دا اللہ را طرف نه بشارت دی خوشخبری دا موجود دی دا غی نعمتونا دا غی وسعت او فراخی چی غی کی اللہ کم نعمتونا تیار کردی دی نیکانو خلکو دا پارا غی دا مخکی نه تیار شوی دی اعدت تو لعبادی الصالحینا اللہ وی جنت کی ما تیار کلی دی دخپلو بنیانو مومنانو دا پارا ما لا عینو رأتو اگر چی سترگو ندی لی دلی غوگونو ندی اوری دلی دا چا پذلکی ندی تیر شوی دا چا خیال او خاطر کی بنا رازی دا سی نعمتون اللہ دا مومنانو دا پار تیار کلی دا اللہ رو تا مومنان طول بوزی نو جنت او جہنم دا یو بل سر مقابلہ کی دی حدیث کی رازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا تزال جہنم یلقا فیها المشرکین ہمیشہ بھائی جہنم چیغی کی با مشرکان غرزولی شی غرزولی بشی غرزولی بشی غرزولی بشی تردی پوری چیغا جہنم بچیغی وی حل من مزید یو فرق گور دا دے او دام دا اللہ رحمی سوک زیادیش تاری چی ما ترو غرزوی دا ڈکشوی ندے او ندکی گی مشرکان بطول ختم شی کفار بطول ختم شی دا اللہ دشمنان بطول ختم شی واغب چیغی وی حل من مزید نو دی حدیث کرا دی نبی علیہ السلام فرمائی اللہ بخپل قدرت کامل سر پاگی کی قدم کی دی اس دا اللہ قدمو نشو ویلے نی مثال ویلی شو نی کیفیت ویلی شو او ندا ویلی شو جا اللہ قدم نشتا دا پہ صفا حدیث دی دی علم با اللہ تا اسپارو دا متشابہاتو ندی مونږ به ایمان راوړو چې او دا رب قدم شته او څنګه قدم دی بس دغه تپوس هم مه کوه د هغې د کیفیت تپوس هم مه کوه بیا بیان هم مه کوه بیا مثال هم مه ورکوه چې تشبیه هم چا سره مه ورکوه جهنم به هغه وخت کې چغي چې الله بس قط قط دا الفاظ دی د حدیث دې طرف ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا یزال لا تزال الجنه لا تزال في الجنة فضلا جنت تبو مؤمنان زي حتى كي چا يوزل كلمة ميلة دا پو جون كي اغا بس كارشي اللہ ما ملائكو تو يغي بے پی جنی چا رو باسي اغا زان لنخي دي رو بے باسي اغا بم جنت تلار شي او بیاوم پا جنت کے بزئی جهنم اغا چغي وي چه حل من مزید خواخر کے دکش او جنتو لا تزال فی الجنت فضل اغی کی بسی وی زی مخلوقات تکم مومنان مسلمانان دی اغبا ختم شی اس سوک بپاتی نشی نفیون شی اللہ لها خلقا آخر اللہ بول نور خلق پیدا کی اس اللہ تخبہ ترجی اغبا سوکی ہے دی انسانانو نبی دی پیریانو نبی فیسکنهم اللہ باغی لپ دی جنت کی زیور اچ کم سی وای زے دے ناغی فای یسکنہم اللہ فی فضول الجنہ اغا سی وای زین کی با اغی التا ناغبم دکشی حدیث کرا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی احتجت الجنۃ والنار اور جنت او جہنم دا دوار یو بل سره په جګړه یو بل سره تکرار شروع جهنم فی المتکبرون والجبارون والملوک والاشراف ما تب سوک رازی سوک بب داخلی گی جهنم تا جهنم پخپل ہوئی واللہ تے ہوئی تا دی جگر دا واللہ اوری دی خبری وی ما تب رازی سوکو المتکبرون جا پا دنیا کی تکبر کرے و فخر غرور تکبر و لوی لگا شیطان چی لوی کرے والجبارون وغا بادشاہان چھو دنیا کی ظلم و زیادہ کرو والملوکو بادشاہانو والاشرافو او دا پو دنیا کی چھو دیر لوی لوی شریفان خلقو گا نا پا ہر قوم کی زان لا پا دی عربو کی بہو پا عجمو کی بہو او بس حقیبا چھو پلار باندر روانو چھو غیبا چھو لیو حدیث کرا دینو دیزمکی بنا برداشت کرو دا ولی پا ما بانی کردی خدا سے دیر خلق تو اسم پا دنیا کی اگی فخر او تکبر او غرور دور کئی چی بس اگی وی که پا دنیا کی مال لی خوزمونگ دی که زور دی خوزمونگ دی که طاقت دی خوزمونگ دی که حکومت دی خوزمونگ دی جهنم وی پا ما که با دا قسم خلق چی دا فخر او غرور او تکبر او لوی بے کولا و اشراف خانانو دا خلق وی پا ما کی داخلی اگر زان اوچت گانو پا جنت بانی فقالت الجنہ جنت وتوی فی الضعفاء والمساکین والیتام ما جنت وی ما تب سوک را دی سوک بداخلی گی پا ما کی کمزور خلق مسکنان غریبانان نادارا شپ دنیا کے نجے دادو نی باغو نی مالو او اروح پوگی تگیو سار بے چو خوانا ما خام پتا بنے لگی دا فقضا بینهما اللہ بردی دوارو پا میانس کی فیصلو کی اللہ بردی جنت توی انت رحمتی تزما رحمتی ارحمو بکی من اشاؤ من عبادی زبرحم کم پتا و باغا چاچی زما خوشی دخپلو بنیانونا تا تا بے داخلو زما پا بنیانو کی سوک زو غارما نو تا تا بے در نکبا زکا چی تو زما رحمتی او زو غارما پخپل بنیانو کی جداری دا دی رحمت مستحق تینا غوا داخل کم تاتا او جہنم تیوی انتی غدبی تزما عذابی تزما غدبی او زو عذب بکی من اشاء من عبادی زما پا بنیانو کی چکم زغوانم آغا یا بادشاہ دی یا مالدار متکبر دی یا جبار دی چه دا حق خلاف و دا انبیاء و خلاف و دا حق پرست و خلاف و دنیا کی ولکل واحدة منکما ملؤها او ما وعد کرده دا قسم میخورده لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعین نو لکل واحدة منکما ملؤها هر یو پتاسو کی دا خو ما فرض کرده قسم میخورده لرد کوم بے جنت تویتابم دخبلو بنیانو مومنان ندا کوم و جهنم تویتابم دا کوم تاقی جگڑا پا دا غزے ختم شو اللہ فرمائی و ازلفت الجنت للمتقین غیر بعید ازلفت ازلافوی نزدی کی دو تھا نزدی بکری شی جنت متقیانو تھا للمتقین دا متقیان سوکو سورة بقرہ کی تاسو پی جندی جو گنا التا اللہ دا بقری پاول کی وی الف لام میم دالک الکتاب لا ریب فی ہدل للمتقین قرآن دے چا دا پارا ہدایتو للمتقین متقی سوکو زان ساتن کی دا گنانا گناہونا دا طولو نلوی گناہو شرک ناغین زانو ساتو چا اللہ ستار درنا علاو ببل درتا نزم ستان سیوا ببل چا تا رامدت شنویم چا پیر رامدت شن ستان با غانم ستان با سوال کم ستان با تمکم ستان با اسرکم حاجتون تپورا کے دا عبادت و مستحق تای تقیت متقیوی چی دا اللہ امر منی او دا اللہ دا نه نزان ساتی قتل بنکو ما اغلا بنکو ما زنا بنکو ما غیبت بنکو ما چغلی بنکو ما دا کم گناہون دا مور افتان نفرمانی بنکو ما گاونی برا نتنگی گی چانتا وہ پا دنیا کی نبرا چاپ مال بانی وردما او نبرا چاپ جان بانی وردما دقا متقی دا اللہ وی دا جنت بدی تا نزدیک لیشی مفسرین دل تا سوال کی سنگا با نزدیک لیشی شیر اللہ کنٹینر وازلفت الجنة للمتقین دا سوال للمفسرین نسوک جواب کی وی دا اکراما للمومنین جنت پخپل زیده اگر مخکی کی گی و نرستو کی گی نا خواہ کی گی و ندی خواہ کی گی دا غیل اللہ خپل یوزے مقرر کرده و پا غزے بانے گا جوڑ شویده خدا دلتا چه اللہ وی نو دا دا اکرام دا وجه نوی چه دا دی مومن دیر لوی قدر ده اللہ وی تخوز مخا جنت وستا خوال راشی ناغا رازی نا خو اللہ پاک تعبیر کی دا دینا چی دار دی مومن خدر دی او دو ام دا چی و ازلفت الجنت للمتقین یو جواب مفسرین دا کی چی اللہ پا دی بانی قادر دی بار دی راک کتا کی دی پا دی منس کی لگی نا اللہ قدرت خدا سری چی دا سپانون دا پاس امتین گولی شی و پا دی منس کی امتین گولی شی و کزمکی تیرا کزی نومی را کزولی شی بولے آغا قادر نہ رہے پدی بانے چہرے پہ پیدا کولو بانے قادر نو پرانی دے کولو پر لے کولو بانے جهنم مبارکم داسی راضی و برزت الجحیم للغاوین خکار بکری شی جهنم نو اچ تا پټکړی دی الله سره چې خکار بکری شی دا تعبیرات تیر قرآن و ازلفت الجنت للمتقین او سو کوئی دی نزدیکت نمراد و نزدیکت مکانی نده یعنی دی تبا دا ور داخلی دلو دا ور تللو دا با بالکل نزدیکلی شی خود چا دا پارا چا پی ایمان ناوڑه ده چا دا غی مطابق عمل کرده ده اگه دا اللہ خاص مومنان دی نو دا غی دا پارا جنتو بس ران تبا ویگنی بس دا دیڑو یو قدم لار دوتا بالکل برا نزدیکلی شی دا غی مطلب دا دی چی پا داخلی دو کی دا دی جنت پا حاصلولو کی بتا تا حس قسم دقت نی چی تبا گنی پا ملونو مزل کی و ازلفت الجنتو للمتقین غیر بعید دا بلری نی غیر بعید دا بتا تا بالکل نزدی دی تا داورت للم سو پاس خلقو دیر گران کرده دی کنا جنتو نا دا دیر آسان دی کچی عقیده دی برابر روڑ رو دنیا نا او خا عمل دیو کو تا تا پا دنیا کی گنٹا ملو شو دو گنٹے ملو شو صاحب یاسین سور عمل کرو دی یوی گنٹی مسلمانو او چی سنگ ساو خوتو نقیل ادخل الجنہ اعلان و تو شو دا ہر سیر تواز و شد ہر سر طرف نشد جنت دا غتا نزدے کلا شکل دا انبیاء و مرگرتیا وکلا دا حق پرست و مرگرتیا وکلا او پا دا سی وقت کی چی حق بیانول پا کارو اگا وقت کی سستی و نکلا تا کاسل نے کاروانا گستو زمانه لگیا بو یار سوک چرا غلی دی پوشا و کاری پوشا نا حق پرست و سر ادری دو چی دا کلی وال با دی تا تکلیف رسی او دی مسئلہ کی دا بار نراغلی دی زیو لینکو ما نو بیانی شروع و ازلفت الجنة للمتقین هذا ما توعدونا دی تا بوی لشی هذا دا جنت ما توعدونا دا غد چی تاو سر وعد کولشی لکل اواب حفیظ دا هر یو را گرزی دن کی اواب کفر او شرک جاہلیت پری خودو او رو گردید اسلام تا اواب دتوی را گردی دن کی او حفیظ نگہبان او ساتن کے دا اللہ را دین دا اللہ را توحید ساتن کے دا نیکو اعمالو ساتن کے را دین من خشی الرحمن بالغیب چاچی آغا سوک چی ویریدو دا رحمان بادشانا بالغیب نا دیدا رحمان بادشاہ چالی دلی الا پسفاتو بانے چا اسمان تو گوری نور تو گوری سور تو گوری سپمی تو گوری نور اللہ خود مخلوق نہ پڑتے او پدی دنیا کی سوک نشی دی دے دا ایمان ایمان بالغیب ہم دیتا ہوئی چو اس دا رس و خلق کم راغلے دے او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمونگا پا بارا کی پیشن ہوئی صحابہ تا ورکڑے وا چو مونگا خویس دن لی دلی کناغی خوبیام پیغمبر لی دلیو جبریل صلی اللہ علیہ وسلم بتاو راتو او غی تو پتہ لگی دا چی پیغمبر مانے وحی شروع شو کله به د انسان په شکل کې راغلی او پیغمبر ته بناست بیا به لاړو پیغمبر به غی ته وی دا خو جبرئیل راغلی او اتاکم یعلمکم دینکم تاسو ته د دین چل خود ناغی خو دار سره خبرو هغه زمانه داسې و چې نبی علیہ السلام دا غی باره کې ویلو چې خیر القرون قرنی دا بهتر زمانی دی درې نو مونږ خو ډیر وروسته رالو یؤمنون بالغیب الله را دی خلقو صفت دی جدید حسن نے دی خبر او ایمان را وڑے پ اللہ وانی خشی الرحمن بالغیب یریگی در رحمان بادشاہ نہ نادیدہ حسن نے دی دی او زان لے واز ناس تے او حدیث کی مخ کی تیر شیو چ وک سان دی اللہ بول د خپل رحمت تے سوری د لاند دے ور کی قیامت کی ال تو ونی نشتا ابادی نشتا نور سے نشتا جتا سوری بلاند نا میدان نہ محشر لگے دل دی وو کسانو لبا اللہ زے ور کی نیو پکی سوک تے اغه سوک چ زان لناس تے یواز ناس او ففادت عینا اللہ دے یرنے استرگن اوخ کلاری خشی الرحمن بالغیب اگا اللہ وینی ہاں سر خبر دے اگا اللہ سے پیجنی او اللہ دا سر جلا تدرکو الافسار دے انسانان استرگی لیدے نشی کو زان لکی ناس تو سوچ و فکر ریو کو زان تیو کاتا و کائناتو تیو کاتا نو دی تیو کاتا جو گور اللہ کل کل زلزل راولی نو اللہ جہنم جو کرے دے بس او یریدو او د سرګو نه اوخ کلاړ نه یو تر پاغه وو کسانو کې داري من خشی الرحمن بالغیب وجا بقلب منیب او راغه پاغه زل سره چې غزلو یریدون کې او بقلب منیب اغزلو را ګرځیدون کې والله ته انابت معنا را ګرځیدل او د انابت معنا د الله نه یره برابر زل سره الله وی دې مال راغه زمانه ریدو او دق سالم زړی روړو وجاء بقلب منيب دار جنت نعمتونه او جنت بدی خلقو ته نږدې شي الله بو تسو يدخلوها داخل سيد جنت تا بسلام خف سلامت يا سرا سلام دلانو سلام دار السلام سلامت يا والا كرد جنت نم دي او دار السلام الله پیدا کرده دا چا دا پارا للمسلمين دا مسلمانان دا پارا الله بدی تا بيدخلوها بسلام خف آرامو پا سلامت يا جنت تلارش ملائک جدی جنت تلار شنا غیب و ترا مخامخ شیده بارینا او غیب و تسلام پی اللہ سورت یاسین کے مخی تیر شوی دی سلام قولا من رب الرحیم اللہ و تسلام پی دار السلام ترالو ادخلوها بسلام رات لے دا سلامت یا اسے دے پا دار السلام کی ملائک و تسلام پی اللہ و تسلام پی ادخلوها بسلام ذالک یوم الخلود دار وز دادا میشوالی مرگ لاڑ ختم شو تو دنیا لوگی ختم شو تندی ختم شو سختی ختم شو دا وس خوشحالی زیر دی لے دا نم دار السلام دکے خدی چی دی کی دا دا ہر سن بچاو دے که لوگا وا داغی نبچ شو که تندوا داغی نبچ شو که قتلو داغی نبچ شو که مرگو داغی نبچ شو که می سختی چی پتا باندی راتلی یا مالی او یا جانی اگا ٹول لاڑ یری ترائی ختم شو نظر به کمزوری کې دو نظر به خرابې دو نه دغه نشته اوس نظر به غوګونه به برابر دي زړه به برابر دي هر قوت او طاقت بدل الله سی واګي او داږي چې کوم مخالف دي هغه به ختم شي بسلام دا معنا ده ذالک یوم الخلود د دین ابو زینا د دنیا کور پاتې شو سوسو کورونه پاتې شو قبر پاتې شو هغه حشرم پاتې شو تاسو راغمو اگر یره چې په انسان باندې راځي قیامت په میدان کې هغه ملاړه ختم شو دا لګي یوم الخلود زو سمیشا په سلام کې اوسه لهم ندی د پارا ما یشاؤنا هغه سړي چې دی غواړي فيها په دې جنت کې لهم د دې جنت یانو د پارا ما یشاؤنا ما عام دي هغه چې دی غواړي چې څه غواړي هغه به تاته ملاوي حدیث کرا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا فرمائی انکا لتشتہی انکا لتشتہی طیر عبداللہ تاوی عبداللہ پا جنت کی بتو اشتہا براشی ستا پدلے کی براشی مار گئے انکا لتشتہی طیر فیخر بین یدیک مشویا ناغا براشی ستا مخی تا بپریز اور رتشوی بھئی اور نشتالتا سروٹ کی نشتالتا کہ اور دینو اگر جہنمیانو سر دے واغی تا بکی غوخی تکی نکی دی ستا مرغی تا ڈو شو چا تا ہوئی پیغمبر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اس تا خوش قسمت خلق انکا لتشتہت تیروی تا با تمناو کی آرزو باو کی دا مرغی فیخر رو بین یدے کا مشویان اگر بستا مخی تراشی را پری بوزی پن اسرائیل دو مالا ملزان ورکلو فابا جواندیو رابلو اگر بونی ولو بنائی بیت لری کڑی نو بیا با اور تا محتاج ہو بوتا با محتاج ہو لوخی تا با محتاج ہو پاگی کی بیا پا خکر نو خوالا بے او جنت کی حلالولو پا خولو بنائی لرکول دا کسی پا کی نشتا خو بس سامخی تا با پریوزی او ریت شوی بے او تا با تینا خورا کو کی سو رکے باز روایتو کی ردی چاقا با بیا پاس دی با اگی نوارو سا کم شوی نی لهم ما یشاؤون دید پار بوی حاغی چی دی یه غواری یو حدیث کرا دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی ایزش تحل مؤمن الولد کله چې یو جنتی پزړه کې راشي بچي چر دنیا کې همنګ لري بچو ته اولاد تډیر زیات خوشالي دو نو آیا په جنت کې به اولادی جنت کې اولاد نشتا خو چې دی غواړي نو وی فحمله وودعه وسنه فی ساعه واحده یو سات کې په امیدم پیدا شي زنه نو په یو سات کې باغ پیدا شي او په یو سات کې بلاغه چې ګور نه غوونه وي او په یو سات کې چې ګور نه غ په منډه ترلی وي لهم ما یشاؤون دا اشتهار ده مونږ نو چې الله خبره عامه کړې ده لہذا چې تاسو غواړي ما ورته ملاوي زم یو مرګره سید هغه ته ملګر کسته جنت کې ستاسو ارمان دی ویره زما په جنت کې دار مان دي چې دا زیرو دا سټوپ نه کیږي چې دا لاواز درګه مشي په حق په چاسي چې خرار بش بس جمع خدا تھا منا میدا بلّہ پورے کی اس چیتے غور نظر کی بے لہم مائے شاہون زکا اولاد پہ جنت کی نشتا او یو جنتی اللہ سور طاقت ورکڑے دے جی ماؤ سور ہوری والے ورکڑی دی ہو یو اگے کی دو اولاد سے مسئلہ نشتا خور یو سڑی اشتہار آلا نہ صاف ہے بدلے کرا لے شیر دنیا کے ہومنگا بنگلے کے خوشحال ہو وہ بنگلہ کے بخض واؤ نہ بوا بیا بکال پس ہو یا دو کال پس بچی تو زمون تمنا و دواگان بم کو چلار ال بشیرا اس تد کو خواہش کرا لن چی گوری نو فی ساعت واحدۃ امید بم پیدا یو بچے بم پیدا یو داغه بکال شوی غا خونه و او منډی ترڈی بو اللهم ایشاون وسا غدا غوری ا بغت می لویگی ولدینا مزید او الله و زمون سر ور دینم سی وای والله علم چی داب لا سی زکه چی الله و ولدینا مزید نو بعد مفسرین معنا کی ولدینا مزید ویدا دا اللہ دیدار دے ردوان دے ولدینا مزید نعمتون خدیر دی خو پا دے نعمتون کی در طول نلوے نعمت اغدار مزید زمون سر اللہ وی دیر دی ولدینا مزید یا روایت کی راضی نبی علیہ الصلات والسلام فرمائی یظہر لہم الرب عز و جل جنتیانو تبا اللہ تعالیٰ پخبل اخکار کی گی فی کل جمعت پہر جمعہ کی فی کل جمعت پہر جمعہ کی با اللہ مومنان و مسلمانان تخکار کی گی نو دی جمعہ تب ردی دیر زیادہ تلواری جدا جمعہ بکل رازی دا جمعہ ندا دا کما پا دنیا کی چی دا ستا او دور وقت پس رازی فکر چی التا میاشو یا کالو یا وزو یا دا نشتا خدا یو اندازہ دا دی جنتیانو تا بدا سی پتہ لگی جی بائی نن دا جمعی روز دا دا جمعی پا روز بانی با اللہ دا جنتیانو سر خپل دیدار دی پا دی حدیث کی دام را دی چی اورز جبریل علیہ صلات و السلام را گی او نبی علیہ صلات و السلام تا یو شیشہ را وڑا او دا غی شیشی پا دی میانس کی دا سی او تور داغو نبی علیہ صلات و السلام دا جبریل نتا پوس کی ما ها دی دا دی شیشہ کی دا دا شیشہ سدا او دا منس کے پکی دا داغ سرے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام وتوی ہادہی یوم الجمعہ وی دا جمعہ دا دا جمعہ دا او فضلتا بہا انت و امتک غرکڑے شوے فدی جمعہ سر تو و امتک او ستا امت یہودو تا پیشوا اغیوی زمونگ جمعہ ندا خوخا دا دا خالی روز ندا وی دا خالی پر روز باندے اللہ سنو پیدا کری ندا وی دا اللہ پاک تا آرام روز با معاذ اللہ خبر دا غی سی نو زکا اللہ آرام نکو دا ثبت مانا دا قطع زیارت پر روز پیدا شو دا جمعی پر روز پیدا شو دا یوم الاحد دا اتوار پر روز دا سی دا پیر پر روز دا سی پا دی طول روزو کی اللہ یو یو شی پیدا کو کل زمکا و کل غرونا و کل نور کائنات دا خالی پر روز بانی دا کائنات برابر شو نو پدغه روز باندې الله سنه پیدا کول دي ته یوم السبت چې وتوی دي سبت فل معنا ده خطا پدغه روز باندې دا نه چې غني الله ستړي شو نارامه کو دا بعض خلکو عقیده ده چې الله ستړي شو دا د استراحه روز نعوذ بالله من ذلك الله نه ستړي کیږي او دې صورت کې مخ کې تیر شو افعینا بالخلق الاول نه مونږ نه ستړي شو روز تور پسیم رضی الله وی دې دا هر سما پیدا کړی دي پشپګ روز کې او ما مستنا مل لغو مونږ ته تړواله خو سکه چې ستومانی مونږ ته نه رسیدلی نو اللہ پاک اغیلا جمعور کرا غیوی زمگ جمعور ود نرخو خواه نو یهودو خالی واقستا نو سواراو تای پیش کرا غیوی منگا دیتوار ود خلو نو غی دیتوار ود واقستا نو دی خالی ود و دیتوار ود چی تاسو گوره وست به دنیا که دقی دزور دیو چونتی دقی دزار دی یهودو در سواراو روزی دی اغی دا واقستا اللہ مومنان رو در جمعور ود ورکر نو دیل جکم فضیلت ورکو نو پیغمبر تیوی دی شیشه که چی دا تورا نخوینه نو هذه الجمعه ویدا جمعہ دا فضلت بها انت و امتک نا پا دیر وزبانی نبی علیہ السلام تا نبوتا ملوش پا دیر وزبانی دم علیہ السلام مازیگر اخیرے گنٹا دا جمعی پا اخیرے گنٹا کی پیغمبر آدم علیہ السلام پیدام شو او دانگا وقت دے چی دا تمام مفسرینو اتفاق ته پدی باندې چې د جمعې پرس پیغمبر وی پدی کې او تاسو لپاره پدی کې ډیر خیر دی او پدی کې یو وخت دی چې هغه سره د بنده دعا موافق شونه الله قبلی نو اتفاق پدی باندې چې هغه د مازیګر اخیری ګنټه را لکه چې پدی کې الله تعالی صلی الله علیه وسلم پیدا کړی نو جمعې ورځ اکثر مونږ سره ورکو او په خوا به خلکو پدی کې سکول دا د مسلمانانو په اپ تک اختر دی دا روز بل چا سره نه و په دنیا کې الله پیغمبر ته وی دا فضیلت تا ته حاصل لے استاد امت ته حاصل لے نو په دې روز د جمعې باندې جنتیان پته مږي الله پاک خپل قدرت کامله سره انزل الله الله را کوس شي هغه هغه ته پته مږي خپل دیدار دې سره وکي او دې ته وی چې ها تاسو سره واړې ما خپل وعده تاسو سره رښتیا کړ دا بل روایت ما تاسو سره خپل وعده رښتیا کړ تاسو سره واړې جبريل عليه السلام د دې حديث په اخر کې وی نبی عليه الصلاه والسلام ته وی او هو عندنا المسجد وی دا جمعه نه ده زمون سره دلته بر په اسمانونو کې دا مسجد دا الله چې وی ولدينا مسجد زمون سره مسجد وی دا ورځ د جمعې ده چې په هغه کې به الله خپل دیدار کوي د مؤمنانو مسلمانانو الله یې ټول نصیب ولدينا مسجد کثیر ابن مروی رحمه الله وی وریز برا رواني او دا غینه به باران کی وریز خویر دی دا پار علی عمره دا باران وی چو وریز را رواني را رواني جنتیانو بوتا خیال شی نوی جنتیانو دا بوی ما دا توری دون سقواره چه تاسو بانی رو وارو نو چه جنتیان سقواری وریز دا بوی مرزان وارو نرو بے وریز چې څو قسم میور دي زړه غواړي نو وی رو به ورو دا راوی په خپل وی چې دغه وخت کې زوی او ماته ویل نه ما بوته چې هر روان را وره دا دړو سن غواړي ولا دینا مزید زمون سره به وی ډیر څه سی وای ولا دینا مزید لهم ما یشاؤون فیها الله وی دې جنتیانو د پاره وی په دې جنت کې هغه چې دی غواړي ولدینا مزید الله وستا غختل خلاصه کې چې زمونږ سره سیوایي په هغه بچ دا وړ دکان ته لاړو دکاندار به ولله د پیسو سره ورکړه هغه به کور ته سوړل کنه نو بیا به ورته وی کاکا ورپسې راکا دا لهم ما یشاؤون فیها دیر دی قابلو ذکر دا قیده برابر وه د ایمان برابر وه د عملو هغه الله خودی ته ورکړه چې ته څه غواړې هغه دله درکوم چې ته څه غواړې هغه دله درکوم خو ولدینا مزید الله وی مونږ سره ډیر سشتا غسی وادي دي دینا للذین احسنوا الحسنى وزیاده الله وی دې خلقو د پاره چې غیب دنیا کې دا عقیده ساتلی و چې لا اله الا الله وی دا غیب د پاره خو جنت شته خو په خپل ځای دی خو وزیاده دا زیاتی څه شی دی چې انسان په غیب باندې بیا مړیږي نه او هر جمعه ته انتظار کوي ولدینا مزید حدیث کرا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله پاک جنت فردوس اتخذ واديا افيح يو فراح قندر يو فراح وادي دي چې پاغي کې ډېرې لګېدلې دي د مشک او د حنبرو ډېرې الله پاک په وی دي کندې تراشي څنګه براشي دا تاسو نو کوه بغیر د مثال نه او بغیر د تشبيه او بیا به حکم وشي نو د ملغلرو نه جوړ دي منبري ناغه منبر به درود شي چې دا غي یو او ملغلره او دا غي رڼا الله اعلم نو انبیا براشي او په قطار باندې با په دې منبر باندې کینی نو دا غي نرستو صدیقین براشي دا غي بکی نو شهدا براشي تر شګو ډیرې چي څوک په دې منبر باندې کینی او څوک په دې ډیرو باندې کینی د مشکو انبرو وی اللہ با دی طول تووی چی زما بنیانو صدقتکم وعدی ما تاو سر خپل وعده رشتیا کرو صدقتکم وعدی خپل وعده ما تاو سر رشتیا کرو کم زی چی ما تاسو تویلی و وعده میر سر کرو واغی زیت میرا وسته سلو عنی و زمان سوالو که سغواره تاسو دا طول جنتیان بوتوی که انبیا دی و که اولیا دی و که صدیقین دی و که شهدا دی چې نسالو کرے دا الله ستانه مونږ غواړو ستاره دا بددا زمونږ تمنا دا زمونږ ارزو دا وی الله بو ته وی چې رضیت عنکم زه ستاسو نه خوشاله تک می دې زه ترا وسته ستاسو نظر زه نه وینم ابل ترته به دې ستاسو نظر زایم دا علامه رضا ما دا ولکم علی ما تمنیت او ستاسو د پاره په ما باندې هغه سری چې تاسو یې غواړئ ستاسو تمنائی نن دا تمناو کی دا اللہ چوی ولدینا مزید یو روایت کی راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی یو جنتی با پخپل زیک چی کم زیر در پارا پا جنت کی جوڑ دے او یا کال ناس دے او دے برا دے زیر دا بدلی دوڑ سب مخی ماتا اس تبیلو کنا امام راضی بی دا اکبر باچا لٹو او یا کال با تیر شی دے برا دے خپل زیر نادون خودی ولی دور خوش آلے دور نعمتونه او دور خسته زیونه چې دې کم زیره در لپاره جوړ دی دې گاونډي خواله نه وردی او یا کال تیریږي در دروازې نه بار نه دی خاصه کی چې بار دی هغه ته چې دا کم نعمتونه حاصل لږه بار دی او یو یا کال به تیر شو دی پر خپل ځای باندې مطلب دا دی چې دې پر خپل ځای نه بل ځای ته نه وړي یاره مونږ چې په دنیا کې تنگ شو یاره چې چکر لګو چې ته پټی ته لاړ شو غر ته لاړ شو سیل وکړو نہ یا کال بتیر شی دے بپ دک پل دے کی اور دے دینا بن دی نہ صاف یہور راشی اب اگا بدل پوری اگو بان لاس کی دی مجھ دے و تو گوری نو فیرا وچ ہہو فی خد ہا داغی پمخ کے بدے خپل مخوی دی اللہ بول حسن دور اور کری ابھی وہ علیہ سبعون حلہ باغی بان اویا جوڑی دی او یا چوغی چولی دی جنت خو سره دا غینه چې دی ګوري نو دا غی د پاندې غنلې او تختاری دا او یا جوړونه آپله او علیها تیجان او یو تاج چول دی چې دا د ملغلرو نه جوړ دی او یو ملغلره دا غی یو ملغلره دا غی ویغه چرنا کی نو دور رڼا کی چې د مشرق نه والا تر مغرب پورې نو چې دا ټول تاج به سور رڼا کی وی دی وته وچ مرانه تسوكي فقالت ويغب وتوج انا من المزيد اچلا په قران کې ویلي دي زه دا غي نه مکنه ولا دینا مزيد ګن روایت تیر دي مزيد په باره کې بهر حال الله دې زموږ د مسلمانانو ټول نصیب لهم ما يشاؤون فيها یي بر دي د پاره غس چې دی غواړي په دې کې ولا دینا مزيد او الله دې زموږ سره نورم ډیر سشتا وكم اهلكنا قبلهم من قرن لتتخويف الدنيوي لا مخكم يوزل تيرش اتقومون الله مخ ذكر كلو او نمونه واغستو شدام دنیا کی تباہ کڑی دی زما دا حساب نو یری گا نو بیا گئی تے اشارہ کی او سمرا ہلا کڑی دی مونگا مخ کر دینا من قرن پیڑے او صدے اهم اشد منهم بطشن چدی دیر سخت ور دینا پنی ولکی لکه سورت سبا کی تیر شوی چې دا مکی والا و ما بلغو معشار ما آتیناهم دا غی لسم درجه تم نه رسیدي لسم حصے تم نه رسیدي اغي لجما کم طاقت ور کړو کم عمر مولا ور کړو کم مال او دولت مولا ور کړو څنګه بادشاہ مولا ور کړی وي اوس دی وخت څوک د چر ټولي دنیا بادشاہی کړی دا سی په کیو چر با ټولي دنیا باد وخت نه سره ټولي دنیا بادشاہ نمرود د ټولي دنیا بادشاہ بد شن پنیولو کې ډیر سخت فنقبو هل بلاد اغي خو وګرځیدو په خارونو کې فنقبو فسارو هل بلاد یو معنا دار په خاریو کې او په کلو کې وګرځیدو او دنیا مسته یې وکړي هر قسم عيش او شهرت اغي په دې ژوند کې وکړو خو تاسو چوکا هل مم محیص آیا او دا اغي د پاره ځای د خلاصي یا او دا اغي د پاره سخلاصي یا مصدر میمی دی او یا محیص ظرف دی زید اخلاصی په یو زید اخلاص نشو نه دا غی برجونه په کار شو نه قلاګانی په کار شو او نه هغه غارونه چې غی پسمسته چې پزمکه مایکړی و هغه په کار شو عادیانو باندې چې سیلې را لنو دو دن نه بجې تپسمستی پټ غار ته وتلو دا غی غار نه به بار راو او چت به په هوا کې نو سر باندې به وشت نو دا سر به دل شو اهل مم محیص دوما معنا دا د فنقبو فی البلاد نقب سوری ته وی اغي ډیر سوری کړي په دې ځمکه کې او په دې کلو کې ډیر تراشه لیکړي فنقبو فی البلاد دور دا وسنی نشی کول لکا غی چی سور سرنگان کلو بدیز مکا کی و بدی کلو کی لڑن بے مانا مشعور دا دویمم دا لغت سر خبر آبر دا یعنی غی پز مکا کی عمرم دیر تیر کلو گردی دلیم دیرو او سیر و سیاحتم غی دیر کلو و پدیز مکا کی تراشلم دیر کلو و غارون پکیم کلو و سرنگان پکیم کلو اللاوی حل من محیس سوک دتا پکی اخکاری یو دا غی نخلاص نشو انا فی ذالکا یقیناً پدے کے لا ذکرا خامخا عبرت تے نصیحت تے لمن کان له قلب داغ چا دا پارا چیوی داغ دا پارا دلو او القا السمع او یا کی دی غوگ وهو شہید او وی دے متوجی دا قرآن واقعات طول اللہ وی دا عبرت او دا نصیحت تا پارا دی او دا چا پا بدن کی زلی زل دار چاشتا او دا چا زل غافلی پیغمبر وی بیس العبد عبد سہا و لحق دیر بد دے غباندہ چیار سے یہ کرو اور دنیا پا لہو لعبو کی مبتلا رے کلا یا ولوبا و کلا بلا لوبا دے با دے لوبے لے پیدا شوی دے با دے سیر و سیاحت لے پیدا شوی یو دے گردہ سیل لپارا و بل دے تا گردہ سیل لپارا یو دے رخوش آلوا و بل دے رخوش آلوا چی دے چاپ بدن کی زلی اول قسمعا و یا غوک کی دی وهو شهید او دے خم و توجی دا اللہ کلام ووری نا اللہ ویتا تبا نصیحت و عبرت حاصل شی او کدغسی دا غافل از لو نو بس دا خودیر واقعات تی خلقی ووری پا دے یو غوگ بانی پا ول بانی واسی او دقر دنیا وقی تیر شی و ازلفت الجنت للمتقین غیر بعید او نزدے بگریشی جنت متقیانو تا پر ازگارانو تا غیر بعید نبوی لرے هادا ما توعدونا دا هاغا نعمتو ندی جتاو سرے وعدا کولشو دنیا کی لکل اواب حفیظ دا پارا دا حرق سڑی چرا گردیدن کی اللہ تا حفاظت کون کی دا اللہ دا دین من خشی الرحمن بالغیب آغا سوک چیاریگی دا رحمن بادشانا نالی دلے نادی دا وجا بقلب منیب او راشی اللہ تا پا غزلو منیب سرا پا غزلو یریدن کی سرا یا پا غزلو اراگردیدن کی سرا ادخلوها بسلام داخل شے جنت تا خف سلامت یا سرا ذالک یوم الخلود دا غروز دادا میشوالی لهم ما یشاؤون فیها دا دید پارا با فدی جنت کی غزی چی دی غواری ولدینا مزید او زمون سرا سیوا نعمت ندی وكم مهلكنا قبلهم من قرن او سمر منغا هلاكري مخكر دينا ده پیڑونا هم شد منهم بطشن چه غدر سخت ردينا فنولوكي فنقبوه البلاد اغيو گرده دو فده خاريوكي حل من محيس آیا شتا دا غيد پار اخلاسي یا وو دا غيد پار اخلاسي یا دا اخلاسي نا ان في ذلك آل آیا یقنا پده کی لذكرا فنو نصیحتا و عبرتو لمن کان له قلب داغ چا دا پارا چی داغ دا پارا زلی او القا السمع او یا کی دی غوگو و هو شهید او حال دار چی دے متوجی دا اللہ کلام تا